ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين اور یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے زینت والا کیا اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے ہاں جو سننے کو چرانا چاہے اس کے پیچھے کھلا شولہ لگتا ہے اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر پہاڑ لا رکھے ہیں اور اس میں ہم نے ہر چیز باندازہ اگا دی ہے اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے آسمانی برجوں سے کیا مراد ہے اس بلند آسمان کا جو ٹھہرے رہنے والے اور چلنے پھرنے والے ستاروں سے زینت دار ہے پیدا کرنے والے اللہ ہی ہیں جو بھی اسے غور و فکر سے دیکھے وہ عجائبات قدرت اور نشانات عبرت اپنے لیے بہت پا سکتا ہے برج سے مراد یہاں پر ستارے ہیں جیسے اللہ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 میں فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا بعض کا قول ہے کہ مراد سورج چاند کی منزلیں ہیں عطیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ جگہیں جہاں چوکی پہرے ہیں اور جہاں سے سرکش شیطانوں پر مار پڑتی ہے کہ وہ بلند و بالا فرشتوں کی گفتگو نہ سن سکیں جو آگے بڑھتا ہے شولہ اس کے جلانے کو لپکتا ہے کبھی تو یہ نیچے والے کے کان میں ڈال دے اس سے پہلے ہی اس کا کام ختم ہو جاتا ہے کبھی اس کے برخلاف بھی ہوتا ہے جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں صراحتاً مروی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی امر کی بابت فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتے عاجزی کے ساتھ اپنے پر جھکا لیتے ہیں جیسے زنجیر پتھر پر پھر جب ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں تو دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے رب کا کیا ارشاد ہوا وہ کہتے ہیں جو بھی فرمایا حق ہے اور وہ اللہ بلندی والے اور بہت بڑے ہیں فرشتوں کی باتوں کو چوری چوری سننے کے لیے جنات اور شیاطین اوپر آسمان کی جانب چڑھتے ہیں اور اسی طرح ایک پر ایک ہوتا ہے راوی حدیث صفوان رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس طرح بتلایا کہ داہنے ہاتھ کی انگلیاں کشادہ کر کے ایک کو ایک پر رکھ لیا اس سننے والے شیطان کا کام شعلہ کبھی تو اس سے پہلے ہی ختم کر دیتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے کان میں کہہ دے اسی وقت وہ جل جاتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اسے اور وہ اپنے سے نیچے والے کو اور اسی طرح مسلسل پہنچا دے اور وہ باز زمین تک آ جائے اور جادوگر یا کاہن کے کان اس سے آشنا ہو جائیں پھر تو وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں میں دون کی لیتا ہے جب اس کی وہ ایک بات جو آسمان کی بات اسے اتفاقاً پہنچ گئی تھی صحیح نکلتی ہے تو لوگوں میں اس کی دانشمندی کے چرچے ہونے لگتے ہیں کہ دیکھو فلاں بن فلاں نے یہ دن یہ کہا تھا بالکل سچ نکلا یہ روایت سنن ترمذی نے سنن ابن ماجہ اور ابن حبان میں بھی ہے پھر اللہ تعالیٰ زمین کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ ہی نے اس زمین کو پیدا کیا پھیلایا اس میں پہاڑ بنائے جنگل اور میدان قائم کیے کھیت اور باغات اگائے اور تمام چیزیں باندازہ اور بمناسب اور بموزونیت ہر ہر زمین کے ہر ہر موسم کے ہر ہر ملک کے لحاظ سے بالکل ٹھیک پیدا کیں جو بازار کی زینت اور لوگوں کی خوشگواری کی ہیں زمین میں قسم قسم کی معیشت اللہ نے پیدا کر دی اور انہیں بھی بنا دیے جن کی روزی رساں تم نہیں ہو یعنی چوپائے اور جانور لونڈی غلام وغیرہ بس قسم قسم کی چیزیں قسم قسم کے اسباب قسم قسم کی راحت ہر طرح کے آرام اللہ نے تمہارے لیے مہیا کر دیے کمائی کے طریقے تمہیں سکھائے جانوروں کو تمہارے زیر دست کر دیا کہ کھاؤ بھی سواریاں بھی کرو لونڈی غلام دیے کہ راحت و آرام حاصل کرو ان کی روزیاں بھی کچھ تمہارے ذمے نہیں بلکہ ان کا رزق بھی اللہ تعالیٰ عالم پروردگار کے ہے نفع تم اٹھاؤ روزی اللہ پہنچائے فَسُبْحَانَهُ مَا أَعْظَمَ شَأْنَهُ بس اللہ رب العالمین پاک ہے اللہ کی شان کتنی عظیم ہے